Every Muslim in the world celebrates the birthday of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So let's welcome him. Allah, Noor se ان کے محلے شام تک روشن ہوئے، نور سے ان کے محلے شام تک روشن ہوئے، دیکھا یہ جگ نے نظارہ، دیکھا یہ جگ نے نظارہ، آمینہ کی گود میں زمین کا نصیب ہے، خلق کر کے ان کو رب خود دید کا مشتاق ہے، خلق کر کے ان کو رب خود دید کا مشتاق ہے، خوب قدرت نے سوارا، خوب قدرت نے سوارا، آمینہ کی گود میں زمین کا نصیب ہے، مشکل میں گئے، مشکل سلمہ تمہاری آج خود مشکل میں گئے،